żeby nie być gołosłownym, czyli żeby moje słowa nie pozostały gołe. Tak chyba to się tłumaczy. Teraz mam dla Państwa zaproszenie na koncert, który odbędzie się w niedzielę 5 września o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Kto wystąpi? Natalia Gadzina, czyli Chagrin. Solowy, postindustrialny to projekt, który będzie można usłyszeć na własne uszy, zobaczyć również w formie streamingu wideo na Facebooku Trójki, na stronie trójkapolskieradio.pl, ale co najważniejsze, można przyjść osobiście i doświadczyć muzyki. Kto z Państwa ma ochotę wybrać się do Trójki w niedzielę 5 września na Chagrin, to proszę bardzo. 227 Trójek, proszę zadzwonić. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. Zaproszenia dla Państwa ma. 13 minut po 18. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, and every time I try to change, I stop. 'Cause I'm just a flea. Kwadrans po godzinie 18. Dziś ważny dzień dla całej piłkarskiej Polski. Wieczorem Polska, biało-czerwoni zmierzą się z Albanią na PGA Narodowym, ale również dziś ważny dzień dla kibiców tenisa. Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają w drugiej rundzie turnieju na Flushing Meadows i co ciekawe grają bezpośrednio po sobie na korcie numer 2. Iga dopiero co zaczęła spotkanie z francuską Fioną Ferro, po niej Hubert zmierzy się z Włochem Andreasem Seppim. US Open w Trójce. Krzysztof Łuniewski rozmowę z naszym stałym ekspertem, komentatorem Eurosportu Lechem Sidorem zaczął od pytania o dzisiejszą rywalkę Świątek. Nazywana w kuluarach żelazną Fioną, bo to jest tłumaczone mniej więcej w ten sposób, tylko że trochę to nie pasuje do samego stylu jej grania, bo to jest zawodniczka taka dosyć ładnie dla oka grająca i I nie jest to, bo raczej żelazne to takie bardziej w stronę Rosjanek patrzymy, że one grają taki ciężki tenis, wyuczony, czeski też, ale ona jest bardzo uniwersalna. Trzeba na nią uważać. Iga jest faworytką bez wątpienia. Tutaj nie ma możliwości, żeby Polka nie awansowała, bo musiałoby się zdarzyć coś naprawdę, odpukać coś złego. Jakiś fatalny dzień, nie wiem, jakaś kontuzja. No tego byśmy nie chcieli, bo ta drabinka jest dobra dla niej. To są mecze, które pozwolą jej się rozegrać. Ten poprzedni też taki trochę momentami zaskakujący. Tu już jest bardziej znana, bo tamta poprzednia LEP to była zagadka dla wszystkich tak naprawdę. A tu już jest zawodniczka znana i mniej więcej wiemy, czego oczekiwać. I dobre przetarcie dla Igi, bo od kolejnej rundy tam się mogą zacząć schody z bodajże Conta Wade. No ale to nie wybiegajmy, niech ona sobie poradzi z Fioną Ferro, a później Hubert Hurkacz. A Hubert Hurkacz niech sobie poradzi z Andreasem Seppim, też rozpoznawalne nawet bardziej nazwisko w męskim tenisie, postać doświadczona, natomiast ty sugerowałeś, że wymęczony po pierwszej rundzie. Wymordowany wręcz, bo powiem ci, oglądałem też jednym okiem, bo lewa pobiega, o ile dobrze pamiętam, mi klapnęła już dosyć mocno i tylko prawe jeszcze widziało cokolwiek, bo to nie jest łatwa sprawa, komentowanie po nocach. Czekałem na zakończenie meczu właśnie Seppi kontra Fuczowicz. Bo widząc tabelę, byłem przekonany, że to Fuczowicz, że to Marton Fuczowicz się pojawi i dojdzie do meczu, który się nie odbył w igrzyskach, kiedy Fuczowicz miał się pojawić, a pojawił się lucky loser Deblista. A było widać po Hurkaczu, że bał się tego Fuczowicza, bo był szczęśliwy jak dziecko, jak pojawił się ten Deblista. No ale tutaj też się Fuczowicz nie pojawił, bo Marton nie wytrzymał psychicznie. Miał kilka piłek meczowych, grali wymiany po 20-30 razy, a Seppi jest cwaniak. Seppi jest cwany, on ma bardzo dobrą rękę, ma takie przyspieszenie znienacka. Ja myślę, że idąc tokiem myślowym Andrea Gassiego, kiedy czytałem pierwszy raz jego książkę, to myślę, że Seppi miał to samo, co Andre wstając z łóżka właśnie w Nowym Jorku. Najpierw się doczołgał do kabiny prysznicowej, potem puścił wrzątek, posiedział trochę w tym wrzątku i dopiero potem ruszył na śniadanie, bo tu żartujemy sobie, ale rzeczywiście to jest chyba 35 czy 6-letni zawodnik, jeden z tych starszych i dla niego taka pięciosetówka na cemencie, ona tak wchodzi w nogi, w kręgosłup, we wszystko tak naprawdę, więc Hubert pewnie tam siedział i zacierał ręce, żeby oni grali jeszcze dłużej. Nie mogli grać dłużej, bo tiebreaki są w Nowym Jorku, więc dłużej się nie da, ale było kilkanaście do kilkunastu. Zakończyło się i sprytny Seppi wygrał, więc myślę, że jeżeli Huberta nie poniesie jakaś fantazja ułańska, to powinien, tak mówiąc brzydko, zmucić tego Seppiego i dosyć pewnie przejść do kolejnej rundy, bo zdziwię się na każdy inny scenariusz. Trochę już jest za dorosły nasz Hubert, żebyśmy mogli mówić, że ma czas, że jest nowicjuszem w tym towarzystwie. Nie. Jest dziesiątką w turnieju. Tak, tak. Tu raczej będzie ten solidny łomot. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób. jest pod górę, nie mów pas. Nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Absolutnie, absolutnie będę z tobą. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 18, zakaz zgromadzeń i imprez masowych, zakaz przebywania osób niezwiązanych życiowo i zawodowo z terenem przygranicznym oraz ograniczenie dostępu do informacji publicznej. To niektóre z restrykcji wynikających z wprowadzenia stanu wyjątkowego. Prezydent Andrzej Duda przychylił się do wniosku rządu o ogłoszenie 30-dniowego stanu wyjątkowego na terenie 183 miejscowości leżących przy granicy z Białorusią. Decyzja ta ma związek z presją migracyjną, a także rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Co w praktyce oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego? O tym opowie Państwu Karol Darmoros. Konstytucja głosi, że stan wyjątkowy wprowadza się w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Stan wyjątkowy wprowadził formalnie prezydent Andrzej Duda swym rozporządzeniem. Zostało ono już opublikowane w Dzienniku Ustaw, a więc obowiązuje. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski tłumaczył powody prezydenckiej decyzji. Ona przecież jest podyktowana nie tylko tym, co jest bezpośrednio na granicy, mówimy o tych osobach koczujących po stronie białoruskiej, ale także oczywiście w kontekście manewrów wojskowych, które będą się odbywały przy granicy z naszym krajem. To jest zupełnie oczywista sprawa. To jest przedmiotem szczególnej uwagi pana prezydenta. Stan wyjątkowy objął 183 miejscowości położone w około 3-kilometrowym pasie przy granicy z Białorusią. Administracyjnie te tereny należą do województw podlaskiego i lubelskiego. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że w ciągu najbliższych godzin wejdą w życie przepisy wykonawcze dotyczące stanu wyjątkowego. Dziś do godziny 24 wszystkie osoby, które nie są związane życiowo, zawodowo z tym terenem na stałe, będą musiały tę strefę opuścić. Restrykcje dotyczące przebywania na obszarze przygranicznym nie obejmą osób stale mieszkających i życiowo związanych z terenem stanu wyjątkowego. Odstępstw jest więcej, mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wyjątkiem osób zapewniających obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych, osób przebywających w tych jednostkach w celu załatwienia sprawy administracyjnej, osób wykonujących stałą pracę zarobkową na rzecz podmiotów, które stale prowadzą działalność gospodarczą na tym obszarze, osób wykonujących na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze, osób wykonujących usługi pocztowe, kurierskie, dostawy materiałów i towarów, a także wykonujących zaopatrzenia sklepów i innych obiektów gastronomicznych, usługowych. Zakaz przebywania na obszarze stanu wyjątkowego nie obejmie też posiadaczy nieruchomości na tym terenie, rolników, uczniów i ich opiekunów oraz studentów. Możliwe będą odwiedziny rodzin, a także udział w praktykach religijnych, a także weselach, chrzcinach czy pogrzebach. Ograniczenia dotkną media relacjonujące bezpośrednio wydarzenia na granicy, dodawał wiceminister Maciej Wąsik. Wprowadzamy zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów, obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego. Rozporządzenie wprowadzi ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczących czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. W sytuacjach spornych, nieopisanych w rozporządzeniu, decyzję o pozwoleniu na wjazd na teren stanu wyjątkowego będzie podejmował właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej. Rząd pracuje też nad mechanizmem odszkodowań związanych z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Chodzi o rekompensatę strat dla przygranicznych firm, na przykład z branży turystycznej. Decyzję prezydenta o stanie wyjątkowym może cofnąć Sejm. Potrzeba do tego bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a Sejm zbierze się w tej sprawie w poniedziałek o 16:30. 27 minut po 18:00 to trójka.

głupotą na drodze, bo chyba tak trzeba też powiedzieć, przed nadmierną prędkością, przed tym wszystkim, co złego może na drodze się zdarzyć, z naszej winy, z naszej nieodpowiedzialności, naszej, czyli kierowców. A teraz, proszę Państwa, kolejna odsłona drogowych problemów, mianowicie pijani kierowcy. Dość wspomnieć, że znana osoba, podziwiana i słuchana, i nagle 2 promile alkoholu, i nagle zamazane oczy na zdjęciach w internecie i K z kropką tylko z nazwiska zostaje, bo jeździła od krawężnika do krawężnika. Dlaczego, chciałoby się zapytać i krzyczeć dlaczego, wszak nie ma przyzwolenia chyba społecznego na takie zachowanie, prawda? Pijani kierowcy wiozą śmierć. Dewiza. Niestety, sprawdza się zbyt chyba cały czas często, a niedawno sprawdziła się w podkieleckich Daleszycach, bo tam nietrzeźwy kierowca zabił 2 osoby. Reportaż w Trójce. Już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej Między złem a dobrem. Moja koleżanka chciała ją ratować i umarła jej na rękach. Ta kobieta i jeszcze chwilę żyła. Żyła jeszcze? Mhm. I na rękach umarła tej mojej koleżance. Podobno, że trzeźwy nie była, jak tam, bo to powiedzieli. We 3 podobno jechały. Tamci nie kierowali, są na wolności, a ten siedzi. Chryste, pocieszycielu strapionych, Ty wskrzeszając Łazarza, młodzieńca z Nain i córkę Jaira, otarłeś łzy z oczu ich bliskich. Pociesz wszystkich, którzy opłakują swoich zmarłych. Ja jestem księdzem już dość długo. Myśmy mszę świętą odprawiali w tym momencie. I ktoś przybiegł, żeby pójść do tych ludzi, żeby ewentualnie namaścić, udzielić sakramentu chorych. No ale myśmy nie mogli odejść od ołtarza, no bo w czasie, w trakcie mszy jest niemożliwe. A poza tym oni zginęli. To dziecko to nie wchodziło w rachubę, ale ta Marzena to owszem. No ale jeśli ktoś już umrze, to nie udzielamy sakramentu. Niektóre doświadczenia rzeczywiście nas czegoś uczą, ale nie każdego, bo to różnie ludzie przyjmują. Dla jednych może to być przestroga, a nie dla wszystkich. Dla wielu ludzi to po prostu powiedzą, że się uda przejechać, no również po pijanemu prowadzić samochód. A czy ksiądz próbuje jakoś wpływać z ambony? Oczywiście, że mówimy o alkoholizmie często, natomiast jest to bardzo źle przyjmowane. Bo ludzie niechętnie na ten temat chcą mówić. Pan tu mieszka, w Daleszycach? Tak. Słyszał pan o tym wypadku? No, dokładnie, nawet go widziałem. Na początku jechał tir. I za tirem czarny taki samochód potrącił 2 osoby. Matkę z dzieckiem. To nie jest do opisania. Ale jak to zobaczyłem, co z tego dziecka zostało, to była masakra. Matka jeszcze żyła. A chwilę później umarł. Mało tego. Widzi pani ten słupek? No to pierwszy dzwon to był tu. On jest pochylony. To najpierw złamał tego słupka, a później sobie pojechali kudę na wódkę. I jeszcze. No ja tego nie rozumiem, proszę pani. Na 2 gazach jeździć? Nie bardzo. Jechał od górna, od strony górna i wjechał na chodnik. I wjechał na ludzi. Ojciec odskoczył z tym synkiem, a tę matkę walnął, aż wysadziło ją podobnież w powietrze i jak walnęła. Podawali w telewizji, że po 20 lat mu grozi. Niewyobrażalna tragedia, więc brak słów po prostu. Gdyby może ktoś, nie wiem, zareagował wcześniej, zadzwonił po policję, skoro była taka sytuacja, nie wiem, może by było inaczej, no ale niestety jest jak jest. Mówi się, że ci panowie, którzy zostali zatrzymani, już wcześniej widziani byli na rynku, gdzie spożywali alkohol. Państwo coś takiego widzieli? Słyszały, że ich widziały. Tam gdzieś jakiś tam słupek strącił, nie wiem, tym samochodem. Tam, w tamtym miejscu, gdzieś za tym euro. Jestem strażakiem zawodowo, pracuję jako strażak. I powiem szczerze, że dość często jesteśmy przy wypadkach komunikacyjnych, ale to zdarzenie było wyjątkowe, bo dotyczyło kogoś z mojej bliskiej rodziny. Była już jednostka straży, było pogotowie na miejscu, Podszedłem tam po cywilnemu, jeszcze nie wiedziałem, kogo dotyczy to zdarzenie. No i w pewnej chwili zauważyłem Tomasza płaczącego i, no i po prostu zrozumiałem, że to na pewno będzie Marzena ze swoim dzieckiem. Bliska rodzina, siostra cioteczna. Najgorsza była dla mnie ta bezsilność. Po prostu stałem i nie mogłem nic zrobić, nie mogłem nic poradzić. Mimo, że potrafię udzielać pierwszej pomocy, no to tam w tym wypadku już się tego nie dało zrobić. Po prostu poszli na spacer. Wydawałoby się, że są bezpieczni w centrum miasta, na chodniku. A mimo to skończyło się to bardzo źle. Często się widzi też osoby, które, no nic się nie stało, wpadł do rowu, tak, był pijany, wyjeżdża sąsiad traktorem, czy podjeżdża laweta, wyciąga go z rowu, no bo trzeba schować samochód, trzeba ukryć sytuację, no takie sytuacje się też widzi, a nie jest to normalne, na pewno nie powinno się w ten sposób do tej sprawy podchodzić. Dzisiaj pomogliśmy, bo wpadł do rowu, a jutro przejedzie człowieka, tak, na drodze. Jeśli takie przyzwolenie będzie w społeczeństwie, to takie sytuacje będą się powtarzać na pewno. Dariusz Meresiński, burmistrz miasta i gminy Daleszyca. Pani miała 37 lat, córka 4 lata. Mieszkańcy do dziś palą znicze w tym miejscu i pokazują tą symbolikę tego strasznego wydarzenia, więc no nie da się tego zapomnieć, przejść obojętnie obok tego. Jeżeli chodzi z punktu widzenia Urzędu Gminy, od razu jakby podjęliśmy takie działania dwóch psychologów przypisanych już do opieki do ojca, do Tomasza. Mamy dwóch psychologów dziecięcych, tutaj dla Mikołaja, bo 1 września pójdzie do pierwszej klasy szkoły tutaj w Daleszycach, szkoły podstawowej. Mamy też asystenta rodziny, który przez Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest przypisany, bo chyba ten asystent rodziny teraz jest w pierwszej kolejności najbardziej potrzebny. Pomagamy z każdej strony, jest zbiórka pieniędzy poprzez stronę internetową. Organizowaliśmy zbiórkę na rynku w Daleszycach podczas tutaj zorganizowanych skromnych w tym roku dożynek gminnych. Mieszkańcy bardzo licznie odpowiedzieli na tą naszą prośbę, aby wsparli tą zbiórkę i naprawdę okazali wielkie serce. I to, że w takich trudnych chwilach jest taka solidarność w ludziach i że rozumiemy tą potrzebę, bo nigdy nie wiemy. Dziś mamy szansę pomóc, a nie wiemy, co będzie jutro, czy my tej pomocy nie będziemy potrzebować. I warto pomagać, bo jedna osoba nie udzieli takiego dużego wsparcia, pomocy, natomiast każdy z nas, jeżeli tą małą cegiełkę da od siebie, to naprawdę możemy zbudować dużą pomoc. Takich tragicznych wypadków nie było u nas tutaj. Ten był tragiczny. Z tego powodu też było wydane zarządzenie moje o żałobie w tym dniu, kiedy był pogrzeb. Chcieliśmy powiedzieć głośne stop temu, co się dzieje, czyli że kierowcy pod wpływem alkoholu siadają do samochodu i prowadzą ten samochód, jakby nie zdając sobie z tego, ile krzywdy mogą wyrządzić i sobie, i tej drugiej stronie. Nazywam się Anna Kosmala, jestem radną powiatu kieleckiego. Ta zrzutka pomoc nad Tomaszem i Mikołaja zrodziła się u nas bardzo szybko. Cała społeczność Daleszyc jakby przyłączyła się poprzez różne inicjatywy. Na internecie, na Facebooku, właśnie podczas licytacji facebookowych. Ale niektórzy przychodzili do nas do urzędu i pytali, czy mogą po prostu przysłowiowe 5 zł wrzucić. Dlatego, że nie wszyscy mają dostęp do internetu. Dołączyły się do nas wszystkie instytucje, szkoły, stowarzyszenia, osoby prywatne. Dziś tutaj przynoszą ciasta, przynoszą kiełbaski, przynoszą swoje produkty do sprzedaży, zadatek za te 5 zł, za dobre serce, za otwartość. Chcę bardzo wszystkim serdecznie podziękować. To jest gest dobrego serca, to jest odruch serca i tutaj nie grają rolę pieniędzy. To chodzi o to, że dziś właśnie to jest ten festiwal miłości, festiwal jedności w tragicznych okolicznościach postawioną rodziną. Mieszkańcy Daleszyc okolic umieją się dzielić dobrem, umieją się dzielić i to jest wspaniałe. Pełnię funkcję rzecznika. Bardzo często policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jeżdżą do tego typu zdarzeń. Początkowo było to zdarzenie o tyle dla nas wymagające, że nie było osoby, która potrąciła panią, ponieważ kierowca po potrąceniu odjechał z miejsca zdarzenia. Trzeba było ustalić, kim ten człowiek był, jakim samochodem jechał, gdzie pojechał i przede wszystkim trzeba było tą osobę zatrzymać. No i nie minęła godzina, kiedy dotarliśmy na teren jednej z posesji, także w Daleszycach. Na posesji był zaparkowany Volkswagen, ciemny Volkswagen, o którym mówili nam świadkowie. Tam dotarli konkretnie policjanci z drogówki, zauważyli, że ten Volkswagen posiada ślady, jakby uczestniczył w zdarzeniu drogowym. Na tej samej posesji zastaliśmy 39-latka. Był pod silnym działaniem alkoholu, czuć to było od razu. Policjanci, którzy zbierali informacje odnośnie rysopisu kierowcy, skojarzyli, że to jest najprawdopodobniej ta sama twarz, w związku z czym ten 39-latek został zatrzymany. Ale na tym nie było koniec, ponieważ on nie był zatrzymany bezpośrednio, jak jechał samochodem. Wiedzieliśmy, że w pojeździe jeszcze dwóch innych mężczyzn przebywało. Kwestią czasu było ich zatrzymanie, ale ustaliliśmy, że razem z 39-latkiem w tym realnym momencie jechał 33-latek i 35-latek, mieszkańcy tej samej miejscowości. Obaj ci mężczyźni zostali zatrzymani, ale nasze czynności wykazały, że to 39-latek, ten, który jako pierwszy został przez nas odnaleziony, siedział w momencie tego tragicznego zdarzenia za kierownicą Volkswagena. Był wcześniej, kilkanaście lat temu, notowany za jazdę w stanie nietrzeźwości. Najprawdopodobniej z tego tytułu w 2012 roku zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem. Od tego czasu tylko raz był kontrolowany i ukarany mandatem w związku z tym, że jechał bez uprawnień. Zgodnie z ówczesnymi przepisami została nałożona na niego grzywna. Policja może po pierwsze pracować bardzo intensywnie we własnym zakresie, aby zatrzymywać takich osób jak najwięcej. Ale bez współpracy ze społeczeństwem tej walki w 100% nie wygramy. My możemy apelować do każdej osoby, która widzi, że ktoś pije, a przyjechał samochodem, o to, aby schować kluczyki, nie dopuścić do tego, żeby ta osoba wsiadła za kierownicę, odwieźć taką osobę. A z kolei, jeżeli już widzimy, że ktoś wsiadł za kierownicę i odjechał, spróbować uniemożliwić taką jazdę, bądź po prostu zadzwonić na numer alarmowy 112. Dzwoniąc ze zgłoszeniem na numer 112, nie musimy podawać swoich danych. Jeżeli sprawimy, że to patrol policji na gorącym uczynku zatrzyma takiego kierowcę, czyli po prostu zadzwonimy i powiemy, że tu i tu jedzie takie i takie auto, kierowca jest nietrzeźwy. Auto zostaje zatrzymane do kontroli, policjant przeprowadza badania alkomatem, to policjant będzie świadkiem w sądzie. Nie ta osoba, która dzwoniła. Czy to jest to miejsce właśnie? Tak. Całe Daleszyce są ogarnięte taką tragedią. Współczuję tutaj bardzo rodzinie. Naprawdę straszna tragedia. No mam nadzieję, że nikt nie zapomni o tej tragedii. Nawet jeżeli te znicze zgasną, to żebyśmy o tym nie zapomnieli. I mam nadzieję, że nie będzie już powodu, żeby stawiać nowe znicze z nowego powodu. Czyli że ktoś w tym miejscu albo niedaleko także przez nieodpowiedzialność straci życie. Był to reportaż Ewy Michałowskiej Między złem a dobrem. W audycji wykorzystano materiały Moniki Miller i Marcina Marszałka z Polskiego Radia Kielce. Za 6 minut 19 serwis Trójki. My Państwu tymczasem serdecznie za dziś dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Jacek Kisielewski, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego.